radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Welkom, dames en heren, bij Radio Israël. Het is tijd voor de wekelijkse Bijbelstudie. Shalom, luisteraars. Vandaag luistert u naar Derk Prins met het onderwerp Heiligheid, deel 1 van 2. Now tonight I want to speak on the theme of holiness. Vanavond wil ik tot u spreken over het thema heiligheid. I have to confess I am not worthy to speak on this theme. Ik moet u belijden dat ik mij niet waardig voel om over dit thema te spreken. But if I were to wait until I was worthy, I would never speak on it. Maar als ik zou wachten totdat ik waardig genoeg zou zijn, dan zou ik hierover nooit kunnen spreken. I believe this is the highest theme of the whole of Scripture. Ik geloof dat dit het hoogste thema is in de hele Schrift. I want to turn first of all to the book of Isaiah the prophet, chapter 6. We zoeken allereerst op de profeet Jesaja hoofdstuk 6. Verses 1, 2 and 3. This is a vision that Isaiah had of the Lord in his glory. Dit is een visioen wat de profeet Jesaja ontvangt van de Heer in zijn heerlijkheid. And he saw how they worship in heaven. En hij zag hoe zij aanbaden in de hemel. And later on this week, if God spares us, I'm going to talk to you about that form of worship. En later in deze week, als God ons gaande houdt, dan hoop ik tot u te spreken over het thema aanbidding. But this evening we'll just look at what they say in heaven. Maar vanavond zullen we samen kijken naar datgene wat ze zeggen in de hemel. It describes four beings called seraphs. Het beschrijft vier wezens die worden genoemd serafim. And the word seraph comes directly from the Hebrew word for fire. En het woord serafim komt direct van het Hebreeuwse woord dat betekent vuur. So the seraphs are fiery creatures. Dus deze serafim zijn vurige wezens. And each one of them has six wings. En elk van hen heeft zes vleugels. And now we'll read what Isaiah saw. En nu gaan we samen lezen wat Jesaja gezien heeft. Isaiah chapter 6 verses 1, 2 and 3. Jesaja 6 vers 1, 2 en 3. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up. And the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim. Each one had six wings. With two he covered his face. With two he covered his feet. And with two he flew. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vulden de tempel. Serafs stonden boven hem. Ieder had zes vleugels. Met twee bedekte hij zijn aangezicht. Met twee bedekte hij zijn voeten. En met twee vloog hij. En de een riep de ander toe. Heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. You notice that each seraph had six wings. U heeft gezien dat elke seraph die had zes vleugels. It's important to see how they use their wings. En het is heel belangrijk te zien hoe zij hun vleugels gebruiken. For this is the pattern of worship in heaven. Want het is het patroon van aanbidding in de hemel. With two they covered their face. Met twee bedekten zij hun aangezicht. With two they covered their feet. Met twee bedekten zij hun voeten. And with two they flew. En met twee vlogen zij. Now to cover the face and the feet is worship. En het gezicht en de voeten te bedekken, dat is aanbidding. But to fly is service. En maar te vliegen is dienstbetoon. And you understand in heaven there is twice as much emphasis on worship as there is on service. En u ziet in de hemel dat er tweemaal zoveel nadruk is op aanbidding dan als op dienstbetoon. And that's how it should be on earth. En zo hoort het ook op aarde te zijn. Our service comes second to our worship. Our dienstbetoon komt op een tweede plaats na aanbidding. And all effective service comes out of worship. En alle effectieve dienstbetoon komt voort uit aanbidding. And where there is no worship, there is really no service. En als er geen aanbidding is, dan is er eigenlijk ook geen dienstbetoon. Now that's just a preview of what I'm going to say later in the week. Dat is een voorproefje van datgene wat ik u deze week ga delen. But we're going to come now to what the seraphim said. Maar we gaan nu kijken naar datgene wat de seraf zei. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. Holy is the only word that's used three times in one sentence applied to God. Heilig is het enigste woord dat altijd drie keer in dezelfde zin wordt gebruikt en dan betrekking heeft op God. It is the most complete description of the person of God. Het is de meest volmaakte beschrijving van de persoon van God. And if we turn now to the book of Revelation. En als we nu verder gaan naar het boek Openbaring. Chapter 4. Hoofdstuk 4. We find, I believe, the same living creatures. En dan zien wij daar, geloof ik, dezelfde levende wezens. And they're described in verse 8. En zij worden ons beschreven in vers 8. This is the throne room of heaven. Dit is de troonkamer in de hemel. This is the place from which the universe is governed. Dit is de plaats waarvanuit het hele universum regeerd wordt. And again, there is twice as much emphasis on worship as there is on service. En opnieuw is er tweemaal zoveel nadruk op aanbidding dan op dienstbetoon. And we find again the living creatures say the same three words. En opnieuw zien wij dat die levende wezens dezelfde drie woorden zeggen. In Revelation 4 verse 8. In Openbaring 4 vers 8. The four living creatures, each having six wings, were full of eyes around and within. And they do not rest day or night, saying, Holy, holy, holy, Lord God Almighty, who was and is to come. En de vier levende wezens hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen. En ze hadden dag nog nacht rust, zeggende, Heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige, die was en die is en die komt. So the most complete description of God is contained in that one word, holy. De meest volmaakte beschrijving van God is samengevat in dat ene woord, heilig. And we really do not understand holiness without the revelation of God. En we kunnen heiligheid nooit begrijpen zonder de openbaring van God. There is nothing to which we can compare it on earth. Er is niets waarmee wij het op deze aarde kunnen vergelijken. There are many other aspects of God's nature. Er zijn vele andere aspecten van het karakter en het wezen van God. And in some measure we can see them in people on earth. En in enige mate kunnen we die ook zien in mensen op deze wereld. For instance, the wisdom of God. Bijvoorbeeld de wijsheid van God. Well, we can see wisdom in a measure in people. In een bepaalde mate kunnen wij ook wijsheid in mensen zien. The love of God. De liefde van God. Again, we can see love in a measure in people. En nogmaals, wij kunnen ook liefde in een bepaalde mate in mensen zien. The same is true of the righteousness of God. Hetzelfde is waar van de rechtvaardigheid van God. The strength of God. De kracht van God. The beauty of God. De pracht van God. We can see some measure of these in people around us. Enige mate daarvan die kunnen wij zien in mensen rondom ons. But holiness we can see only in God. Maar heiligheid kunnen wij alleen in God zien. Without the revelation of holiness there is no without the revelation of God there is no understanding of holiness. Zonder de openbaring van God is er geen inzicht in heiligheid. And the other descriptions of God are aspects of his holiness. En andere dingen die ons beschreven worden van het wezen van God zijn aspecten van zijn heiligheid. For instance in 1 John 1, 5, John says God is light. Bijvoorbeeld in 1 Johannes 1 vers 5 zegt dat God is licht. And in 1 John 4, 8 and verse 16 John says God is love. En in 1 Johannes 4 vers 8 en 16 zegt dat God is liefde. Those are two facts about God. Dat zijn twee feiten met betrekking tot God. But they are not absolutely unique to God. Maar die zijn niet helemaal uniek van God alleen. We can experience some measure of light here on earth. Wij kunnen enige mate van licht ervaren hier op aarde. And we can experience some measure of love. En we kunnen enige mate van liefde ervaren. Light repels. Licht dat stoot af, dat drijft terug. It frightens us. Het maakt ons bang. But love attracts. Maar liefde trekt aan. It draws us. Het trekt ons, het trekt zich naar ons and toe. So we have this, what should I say, this contradiction. Dus hebben we eigenlijk deze tegenstelling. The light of God repels us, we're scared of it. Het licht van God dat slaat ons af, het maakt ons bang. But the love of God draws us. Maar de liefde van God die trekt ons. I think it's interesting. John only says God is light once. Het is heel interessant dat Johannes eigenlijk maar één keer zegt God is licht. But he says God is love twice. Maar hij zegt God is liefde twee keer. I think it's much easier for us to believe that God is light than to believe that God is love. Het is veel makkelijker voor ons om te geloven dat God licht is in plaats te geloven dat hij liefde is. I've found it's very hard for Christians really to believe that God loves us. Ik heb ontdekt dat het heel moeilijk is voor christenen om echt te geloven dat God liefde is. We can say to God, I love you. We kunnen tegen God zeggen, ik houd van u. But sometimes it's very hard for us to believe that God loves us. Maar soms is het heel moeilijk voor ons te geloven dat God van ons houdt. Then God is a God of justice and judgment. En God is een rechtvaardigheid en van oordeel. And these we can see in a measure on earth. En die kunnen we ook in enige mate in de wereld zien. God is a God of anger and wrath. God is een God van boosheid en van ook oordeel. That is an essential expression of the holiness of God. En dat is weer een heel noodzakelijk aspect van de heiligheid van God. If God were not angry with sin, he would not be holy. Als God niet boos zou zijn op de zonde, dan zou hij niet heilig zijn. And then God is beautiful. En dan God is prachtig. The psalmist said he wanted to dwell in the house of the Lord to behold the beauty of the Lord all the days of his life. De psalmist zegt dat hij graag wil wonen in het huis van de Heer om de pracht van de Heer alle dagen van zijn leven te mogen zien. So we can experience all these things in a measure on earth. Dus in deze wereld kunnen we al deze dingen in enige mate ervaren. In human beings. In mensen. But holiness we can only discover in God. Maar heiligheid kunnen we alleen maar ontdekken in God. The holiness of God is unique. De heiligheid van God is uniek. It has no parallel on earth. Er is geen gelijk in deze wereld. And we can only know holiness by the revelation of God. En we kunnen heiligheid alleen maar kennen door de openbaring van God. We cannot study it. We kunnen het niet bestuderen. We cannot work it out. We kunnen het niet uitvinden. We're totally dependent on the revelation of God. We zijn helemaal afhankelijk van de openbaring van God. And without the revelation of God, we have no understanding or knowledge of holiness. En zonder de openbaring van God hebben we geen inzicht en begrip van heiligheid. I want to take an example from the experience of Job. Ik wil graag een voorbeeld nemen uit de ervaring van het leven van Job. I'm assuming that you are in a measure familiar with the story of Job. Ik ga ervan uit dat u tenminste enige mate bekend bent met het verhaal van Job. It's probably the oldest book in the Bible. Het is misschien wel het oudste boek van de Bijbel. And in some ways it's one of the hardest to understand. En in een bepaalde opzicht is het een van de meest moeilijke boeken om te begrijpen. About 2 years ago in Florida, I decided to preach 3 messages on Job. Ongeveer 2 jaar geleden in Florida besloot ik om 2 boodschappen te prediken over Job. And I called the series, Why Do These Things Happen to the People of God? En ik noemde deze serie, Waarom Gebeuren Deze Dingen aan Kinderen Gods? And I took Job as an example. En ik nam Job als een voorbeeld. Of a believer to whom all sorts of terrible things happen. Van een gelovige met wie allerlei vreselijke dingen gebeuren. And while I was actually preaching that message, en terwijl ik deze boodschappen bracht, my wife was in our home in Florida. Was mijn vrouw thuis in ons huis in Florida. Lying on the floor in the bathroom. En ze lag er op de vloer in de badkamer. And groaning in agony. Kreunend in de pijn. And a young woman was there by her side. En een jonge vrouw was daar bij haar aan haar zijde. Making proclamations as Ruth asked her. En zij sprak proclamaties uit omdat Ruth haar dat gevraagd had. So If you're not a preacher, you won't understand this. En als je geen prediker bent, dan begrijp je dat niet. But be careful what you preach about. Maar wees voorzichtig waarover je preekt. Because you may find yourself experiencing it. Want het kan gebeuren dat je het gaat ervaren. And about 2 weeks ago, a dear friend of ours in Florida was in a car accident. En toen ongeveer 2 weken geleden, een hele lieve vriend van ons in Florida, die was in een auto-ongeluk. He was terribly injured in his eyes. En hij werd heel erg gewond in zijn ogen. And the doctors could not promise him that he would receive his sight again. En de dokteren hebben hem niet kunnen beloven dat hij ooit weer zou kunnen zien. But we've remained in touch with him by phone. Maar met telefonisch contact hebben wij dus contact onderhouden. Talking to him just before we left Jerusalem. Vlak voordat we uit Jeruzalem weggingen hebben we nog met hem gesproken. And he said, "There's just one thing I want to thank you for." En hij zei dus één ding waarvoor ik je speciaal wil bedanken. That is that message on why do these things happen to God's people. En dat zijn die boodschappen van waarom gebeuren deze dingen aan de kinderen Gods. You may have come here with various problems or questions. Misschien ben je hier wel gekomen met verschillende problemen of vraagstukken. Job had a lot of questions. Job had heel veel vragen. He never got them answered. En hij kreeg daar nooit een antwoord op. He just had a revelation of God. Hij had alleen maar een openbaring van God. And after that he had no more questions. En daarna had hij geen vragen meer. So it could well happen. I'm taking my coat off. Take it off. Het zou hier ook heel goed kunnen gebeuren. We didn't rehearse that. It's the first time we've done it. En dat hebben we niet van tevoren geoefend. Dat gebeurt gewoon. It could well happen that God won't give you any answers to your questions. Het zou heel goed kunnen gebeuren dat God u geen antwoorden geeft op uw vragen. But he can reveal himself to you in such a way you have no more questions left. Maar hij kan zichzelf op zo'n manier aan u openbaren dat je eigenlijk geen vragen meer hebt. So remember, God is the ultimate answer. Dus denk eraan, God is het uiteindelijke antwoord. Now I want to discuss what happened to Job in order that he might receive the revelation of God. Ik wil graag met u spreken over wat gebeurde er met Job, zodat die openbaring uiteindelijk kon komen. And remember, Job was always righteous. En denk eraan, Job was altijd rechtvaardig. He was righteous when the story began. Hij was rechtvaardig toen het verhaal begon. And at the end of all his experiences, God still called him righteous. En aan het einde van al zijn ervaringen noemde God hem nog steeds rechtvaardig. So you need to understand. Je moet eens begrijpen. There is a difference between righteousness and holiness. Er is een verschil tussen rechtvaardigheid en heiligheid. You can be righteous without being holy. Je kunt rechtvaardig zijn en toch niet heilig zijn. But you can't be holy without being righteous. Maar je kunt niet heilig zijn en ook niet rechtvaardig zijn. There is a tremendous difference. Er is een heel groot verschil. And I find today amongst Christians that I move amongst. En ik zie vandaag onder de christenen onder wie ik mij beweeg. And I travel in many countries and I'm with Christians of many different backgrounds. En ik reis in heel veel landen en ik kom onder christenen van heel wat verschillende achtergronden. Mostly the kind of strange people called Pentecostals or charismatics. Meestal die vreemde christenen die ze pinkstermensen noemen of charismatische mensen. But I find there is very little concern about holiness. Maar ik ontdek dat er heel weinig bezorgdheid is met betrekking tot heiligheid. I hear a great deal about blessing. Ik hoor heel veel over zegen. About power. Kracht. About healing. Genezing. Miracles. Wonderen. Provision of God. De voorzienigheid van God. Very, very little about holiness. Maar heel weinig over heiligheid. I've come to the conclusion that the greatest, most urgent need of the church today is holiness. Ik ben tot de conclusie gekomen dat de meest urgente noodzaak voor de kerk vandaag is heiligheid. I thank God for the miracles that he's permitted me to see. Ik dank God voor de wonderen die hij toegestaan heeft zodat ik ze kon zien. I thank God for the blessings that he's permitted me to enjoy. Ik dank God voor de zegeningen die hij mij toegestaan heeft te ervaren. But there is something far more wonderful and more important. Maar er is iets dat nog veel wonderbaarlijker is en veel belangrijker is. And that is holiness. En dat is heiligheid. And God, in order to reveal his holiness to Job. En God, zodat hij zijn heiligheid aan Job zou kunnen openbaren. Permitted Job to go through the most terrible sufferings. Liet toe dat Job door de meest vreselijke lijden ging. I doubt whether any of us here will experience sufferings equal to that of Job. Ik vraag me af of er iemand hier vandaag is die het lijden zal ervaren op dezelfde manier als Job. But I'm sure there are those here this evening who are suffering. Maar ik ben er zeker van dat hier vanavond mensen zijn die lijden. And some of you are probably saying, God, why did this happen to me? En sommigen van u zeggen misschien, God, waarom is dat met mij gebeurd? I want to suggest to you that God is getting ready to reveal himself to you through your suffering. Ik wil voorstellen en u voorstellen dat God bezig is om u klaar te maken om zijn heiligheid aan u te tonen. We'll look just very briefly at some incidents in the book of Job. We gaan samen heel even kijken naar een paar voorvallen uit het boek Job. In Job chapter 1. In Job hoofdstuk 1. You have to remember the story, or if you don't know it, I'll remind you. Ik hoop dat u het verhaal kent, maar kent u het niet, zal ik proberen u in herinnering te brengen. God was with his angels in heaven. God was met zijn engelen in de hemel. And the devil came amongst them. En de duivel kwam tussen hen staan. It's hard for some people to accept that fact, but there it is. It's in the Bible. Het is heel moeilijk voor sommige mensen om dat feit te accepteren, maar het staat in de Bijbel. Paul says later that Satan is transformed as an angel of light. Paulus die zou jaren daarna zeggen dat de duivel zich voordoet als een engel des lichts. And I suppose he came amongst the other angels as an angel of light. En ik stel me voor dat hij onder die andere engelen kwam als een engel des lichts. And there's no indication that anybody else recognized who he was. Er is geen enkele indicatie dat een van die andere engelen hem herkende voor wie hij was. But the Lord recognized him. Maar de Heer herkende hem. And he said, "What are you doing here, Satan?" En hij zei, "Wat doe je hier, Satan?" And he said, "I've been walking up and down on the earth and going to and fro in it." Hij zei, "Ik heb de aarde doorgewandeld heen en weer." And he didn't add that, but I believe making all the trouble I can everywhere. En maar hij zei het niet, maar hij bedoelde het wel om overal problemen te veroorzaken. And the Lord, as it were, challenged Satan. En als het ware daagde God Satan uit. Let's look in Job chapter 1 verse 8. Laten we samen kijken in Job 1 vers 8. Then the Lord said to Satan. Toen zeiden de Heere tot Satan. Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil? Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job, want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, Godvrezend en wijkende van het kwaad. In a sense, God challenged Satan. In feite, God daagde Satan uit. He said, you've tempted a lot of people to do evil. Hij zegt, je hebt veel mensen verleid om kwaad te doen. But you've never succeeded in getting my servant Job to do evil. Maar je bent er nog nooit in geslaagd om mijn knecht Job te verleiden om kwaad te doen. And Satan said, well, after all, you take such good care of Job. What has he got to be tempted for? En Satan zei, ja, u beschermt Job zo bijzonder, dus hoe kan ik hem verleiden? And it was like a challenge to God. Het was als een uitdaging naar God toe. And God accepted the challenge. En God nam die uitdaging aan. And he said in verse 12 of chapter 1. En hij zei in vers 12 uit hoofdstuk 1. Well, we better read verse 11 too. The final thing that Satan said. We gaan ook vers 11 lezen, want wat Satan daar zegt. But now stretch out your hand and touch all that Job has, and he will surely curse you to his face. En dan zegt Satan, strek daar tegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit, of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. And the Lord's answer is surprising. En het antwoord van de Heer is verrassend. The next verse. Het volgende vers. The Lord said to Satan, behold, all that he has is in your power. Only do not lay a hand on his person. En de Heere zeide tot Satan, zie, al wat hij bezit is zij in uw macht. Alleen tegen hem zelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Now consider this extraordinary thing. Denk eens nou over dit meest buitengewone gebeuren. Here was the most righteous man on earth in his day. Hier was de meest rechtvaardige mens op aarde in zijn tijd. And God made him a sort of challenge to Satan. En God maakte deze man een uitdaging aan Satan. You can take away everything I've given him. Je kunt alles wegnemen wat ik hem gegeven heb. And so Satan went out and did that. En Satan die ging heen en die deed dat. And this gives us a real glimpse of Satan's supernatural power. En dit geeft ons een klein beeld, een klein inzicht in de bovennatuurlijke krachten van Satan. And we read on in chapter 1. En we lezen verder in hoofdstuk 1. Verses 13, 14 and 15. Vers 13, 14 en 15. I'll read them right through. Now there was a day when the sons and daughters of Job were eating and drinking wine in their oldest brother's house. And a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys feeding beside them, when the Sabaeans raided them and took them away. Indeed, they have killed the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. Op zekere dag toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene, kwam een bode tot Job en zeide, de runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen dicht erbij aan het grazen, toen de Sabaeërs een inval deden en ze roofden. En de knechten sloegen zij met de scherpte des zwaards. Ik alleen maar ben ontkomen om het aan u te zeggen. God had lifted his hand of protection. God had zijn hand van bescherming weggenomen. And Satan could kill all the oxen and the donkeys and all the servants except one. En Satan kon al die ossen en die ezels en alle dienstknechten doden met uitzondering van één. And when that messenger had finished, the next one came. En toen die boodschapper klaar was, toen kwam meteen al de volgende. In vers 16. While he was still speaking, another also came and said, the fire of God fell from heaven and burned up the sheep and the servants and consumed them, and I alone have escaped to tell you. En terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide, het vuur Gods viel van de hemel en verbrandde de schapen en de knechten en verteerde ze. Ik alleen maar ben ontkomen om het aan u te zeggen. Notice the fire of God fell from heaven. Ziet u dat het vuur van God uit de hemel viel? I don't know exactly what that was, but it could have been lightning. Ik weet niet precies wat het was, maar het zou een bliksem geweest kunnen zijn. And it killed everything that it struck, except one servant. En het doodde alles wat het aanraakte, met uitzondering van één dienstknecht. And it burned up all the sheep and all the servants. En het verbrandde al de schapen en al de knechten. So we need to understand that Satan has a certain measure of supernatural power when God releases him. Dus we moeten begrijpen dat Satan een mate van bovennatuurlijke kracht heeft als God hem daartoe vrijheid geeft. And he could bring down lightning from heaven and destroy an entire herd of sheep. En hij kon het vuur van uit de hemel doen vallen en een hele kudde schapen vernietigen. And then we go on in verse 17. En dan zien we in vers 17. While he was still speaking, another also came and said, the Chaldeans formed three bands, raided the camels and took them away, yes, and killed the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. En terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide, de Chaldeën hadden drie benden gevormd, overvielen de kamelen en roofden ze, en de knechten sloegen zij met de scherpte des zwaards, ik alleen maar ben ontkomen om het aan u te zeggen. So when God lifted his hand of protection, toen God zijn hand van bescherming wegnam, Satan could kill all the oxen, kon Satan alle ossen doden, all the donkeys, alle ezels, all the sheep, alle schapen, all the camels, alle kamelen, and all the servants who were watching them. En alle dienstknechten die daarop pasten. But that wasn't the end. Maar dat was het einde nog niet. We go on into verse 18 and 19. We gaan verder in vers 18 en 19. While he was still speaking, another also came and said, your sons and daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And suddenly a great wind came from across the wilderness and struck the four corners of the house, and it fell on the young people, and they are dead, and I alone have escaped to tell you. Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide, uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene, en zie, daar stak een zware storm op van over de woestijn, greep het huis bij de vier hoeken aan, en het viel op de jonge mensen, zodat zij stierven. Ik alleen maar ben ontkomen om het aan u te zeggen. You notice that was a supernatural wind. Ziet u dat een bovennatuurlijke wind was? It struck all four corners of the house at the same time. Het raakte alle vier hoeken van het huis op hetzelfde moment. And I sometimes tell people if I'm counseling with them. En ik zeg wel eens tegen mensen als ik een pastoraal gesprek met ze heb. If a wind came in your life that struck all four corners at once, you know it was from the devil. Als er een wind je leven binnengekomen is die alle vier hoeken van je huis tegelijkertijd gepakt heeft, dan weet je dat het een wind van de duivel is. All that happened because God lifted his hand of protection from Job. Dat alles gebeurt omdat God zijn hand van bescherming wegnam van het leven van Job. It meant the death of the oxen, the donkeys, the sheep, the camels and the servants. De dood van de ossen, de schapen, de ezels, de kamelen, de dienstknechten. And Job's seven sons and three daughters. En de zeven zonen en drie dochters van Job. And Job still maintained his faith in God. En Job behield nog steeds zijn geloof in God. And so later on, back comes Satan again amongst the angels. En iets later zien we dat Satan opnieuw tussen de engelen van God komt. And the Lord says the same. Where did you come from? En weer zegt de Heer, waar kom je vandaan? Said from walking up and down in the earth and making all the trouble I can. Hij zegt, that last part is put in by me. Ik heb op en neer gewandeld door de aarde en het laatste heb ik erin gevoegd en ik heb alle mogelijke problemen gemaakt die ik maar kon maken. And then the Lord said, now what about Job? En dan zegt de Heer, wat is er met Job? And he said in verse 3, the Lord said to Satan. En dan zegt hij in hoofdstuk 2 vers 3, dat God tegen Satan zegt. Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil, and he still holds fast to his integrity, although you incited me against him to destroy him without cause. En toen zeide de Heere tot Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job, want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, God vrezend en wijkende van het kwaad. En nog volhardt hij in zijn vroomheid, hoewel gij mij tegen hem hebt opgezet om hem zonder oorzaak in het verderf te storten. I got that, zonder oorzaak. I got that without cause. Does your theology make room for that? Maakt uw theologie daar ruimte voor? That God permitted Satan to destroy everything that Job had except his wife that, without any cause. Dat God toestond dat Satan alles vernietigde van Job. Met uitzondering van zijn vrouw, zonder oorzaak. The only thing he left was his wife. Het enige wat hij nog had was zijn vrouw. And in view of what happened later, en als we zien wat er later gebeurt, I wonder whether Job might have been happier if he'd taken his wife too. Vraag ik me af of Job misschien niet gelukkiger was geweest als zijn vrouw ook weggevallen was. But consider what God has permitted to happen to Job. Maar denk eens na wat God toestond dat er met Job gebeurde. The most righteous man on earth at that time. De meest rechtvaardige man op aarde in zijn tijd. And in spite of all that, en ondanks al dat alles, Job still maintained his righteousness. Behield Job zijn gerechtigheid. But Satan said, well, there's one more thing you can do. En Satan zei, er is nog iets wat u kunt doen. You can take his physical health and you then could, see what happens. Je kunt zijn lichamelijke gezondheid van hem afnemen en kijk dan maar eens wat er gebeurt. So in verse 4 and following, so Satan answered the Lord and said, skin for skin. Yes, all that a man has he will give for his life. Maar Satan, in vers 4, maar Satan antwoordde de Heere, huid voor huid en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. But stretch out your hand now and touch his bone and his flesh and he will surely curse you to your face. Strek daarom uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan, of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. And the Lord said to Satan, behold, he is in your hand, but spare his life. En de Heere zeide tot Satan, zie, hij zij in uw macht, alleen spaar zijn leven. Verse 7, so Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with painful boils from the sole of his foot to the crown of his head. Toen ging Satan van des Heeren aangezicht heen en sloeg Job met boze zweren van zijn voetzool af tot aan zijn hoofdschedel toe. So we do know at least sometimes that boils are from the devil. We weten tenminste dat soms deze zweren, boze zweren van de duivel zijn. And so are many other forms of sickness. En zo dat zijn vele andere soorten ziekten. But remember that God permitted all that. Maar herinner dat God het toestond dat het allemaal gebeurde. He released Satan to do all these things against Job. Hij gaf Satan de vrijheid om al deze dingen aan Job te doen. And yet at no time did God ever question Job's righteousness. En er is geen enkel moment dat God vragen stelde met betrekking tot de gerechtigheid van Job. Just let's look again at the words. Job chapter 1 verse 8. Laten we nogmaals kijken naar Job 1 vers 8. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil. En toen zeide de Heer tot Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. And after the Lord had permitted Satan to take all his property and to kill all his children. En nadat de Heer toegestaan had dat Satan al zijn bezittingen en al zijn kinderen nam. In chapter 2 and verse 3. In hoofdstuk 2 vers 3. The Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil, and still he holds fast to his integrity, although you incited me against him to destroy him without cause. En dan zegt het weer, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job, want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, Godvrezend en wijkende van het kwade, en nog volhardt hij, en ik denk dat het letterlijk zegt, zijn oprechtheid, hoewel gij mij tegen hem hebt opgezet om hem zonder oorzaak in het verderf te storten. I want to give you just a moment to ponder on that. Ik wil dat u een moment erover nadenkt. Job had not sinned. Job had niet gezondigd. He was the most righteous man on earth in his day. In zijn tijd was hij de meest rechtvaardige mens die in de wereld leefde. And God permitted Satan to do all those things to him. En God stond Satan toe om al deze dingen te doen. Does your theology make room for that? Maakt uw theologie daar ruimte voor? It's right there in the first book of the Bible. Staat daar in het oudste boek van de Bijbel. You see, I say this because I have a feeling that some of you are going to need to know this. Ik zeg dit omdat ik het gevoel heb dat sommigen van u nodig hebben om dit te horen. I doubt whether God will permit any of you or me to go through all that Job went through. Ik vraag me af of God ooit zal toestaan dat een van u of ikzelf ooit zal meemaken alles wat Job meemaakte. But God may permit things to happen in our lives that we don't understand. Maar soms, het zou kunnen zijn dat God dingen toestaat te gebeuren in uw leven die we niet begrijpen. Things that are not our fault. Dingen die helemaal onze schuld niet zijn. That are not due to the fact that we have sinned. De oorzaak daarvan ligt ook niet in dat we gezondigd hebben. I want you to be puzzled. Ik wil graag dat u daardoor in verwarring komt. Because there's no good offering an answer to people who don't have a question. Want het is niet goed om een antwoord te geven aan mensen die geen vraag hebben. I want to ask you, do you really understand this story? Ik wil u vragen, begrijpt u dit verhaal? Do you realize all that happened to Job? Beseft u wel alles wat er met Job gebeurde? And Job himself maintained his righteousness. En Job hield vast aan zijn oprechtheid. In Job 27. In het hele boek door. In Job 27. Verses 5 and 6. Vers 5 en 6. Job says this. Dan zegt Job dit. All his religious friends were telling him, come on Job, admit you sinned. Al zijn religieuze vrienden die zeiden, kom op Job, geef dan maar toe, je hebt gezondigd. Terrible things like this never happen to the righteous. Hele erge dingen gebeuren niet zomaar aan rechtvaardige mensen. And they accused him of all sorts of sins he'd never committed. En zij beschuldigden hem van allerlei zonden die hij nog nooit bedreven had. Somebody said once, with friends like that, you don't need enemies. En iemand die zei eens, als je zulke vrienden hebt, heb je ook geen vijanden nodig. But Job would not accept the accusation. Maar Job accepteerde die beschuldigingen niet. And this is what he said in chapter 27, verses 5 and 6. En dit zei hij in hoofdstuk 27, vers 5 en 6. Far be it from me that I should say you are right. Till I die, I will not put away my integrity from me. Dan zegt hij, het zij verre van mij dat ik u gelijk zou geven. Totdat ik de geest geef, zal ik mijn onschuld niet prijsgeven. And in the next verse, my righteousness I hold fast and will not let it go. En in het volgende vers zegt hij, aan mijn gerechtigheid houd ik vast en ik geef haar niet op. My heart shall not reproach me as long as I live. En mijn hart veroordeelt niet één mijner dagen. So God and Job both agreed about one thing. Dus Job en God en Job waren het samen eens over één zaak. That Job was absolutely righteous. Dat Job absoluut rechtvaardig was. One in Yeshua's love. Yeshua's love, one in Yeshua's love. Sing it all together. One in Yeshua's love, one in Yeshua's love, one in Yeshua's love. One in Yeshua's love, one in Yeshua's love. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. One in Yeshua's love, one in Yeshua's love, one in Yeshua's love. One in Yeshua's love, one in Yeshua's love. Sing it all together. One in Yeshua's love, one in Yeshua's love, one in Yeshua's love. Yerushalayim. Oh, radioisrael.nl.